ens varen posar a disposició d'Esquerra per tancar un pacte de govern, però Esquerra va descartar aquesta opció. Igualment que tota la resta dels grups polítics també van estar parlant amb Esquerra i bueno, hi ha grups que no van tenir resposta. Seran actors claus durant el mandat, amb qui es garantirà el diàleg i la col·laboració imprescindibles, però no ha estat possible arribar a pacte de govern. Esquerra va anunciar que governaria en minoria i, al nostre entendre, un govern en minoria aporta avantatges en quant a la participació i a la necessitat de consens, però també aporta inconvenients que cal tenir en compte. En aquests moments, el municipi necessita estabilitat i el govern en minoria pot convertir-se en un infern a l'hora de prendre decisions en el ple. Creiem que aquest és un projecte de nou govern i és més solvent i més estable. És una garantia de canvi i assegura el lideratge, el diàleg i la capacitat de construir consensos necessaris en tot inici d'una nova etapa. Per responsabilitat i compromís, hem de treballar per assegurar un govern més estable i més solvent, un govern que posi Castelló d'Empúries i Empuriabrava al servei dels ciutadans.